dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat, pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak, tauhid, dan mereka meyakini.